A Borlovagrend a hagyományos lovagrendek mintájára felépülő szervezet, célja a borkultúra fejlesztése, a jó bor dicsérete, borfesztiválok szervezése, de a társadalmi jótékonykodás is. Tagjai általában a borkultúrához kapcsolódnak, talárt hordanak, a hozzáillő fejfedővel. Saját címert és zászlót használnak, saját rendi jelvényeik vannak, ilyen a nyakukba láncon viselt kóstolókehely. A rend élén a nagymester áll. Nagymester! Nagymester! De azt várnám, lejátszhatom még egyszer ezt az egész szöveget, majd igen, valamikor, mert imádom. Igen, azt szeretném, hogyha a nagymester az legalább tényleg lenne valaminek a nagymestere. Ne annak lenne a nagymestere, hogy megkóstolja a bort. A bakeliteké, Robi. Ahhoz azért Grandmaster Flash. Ne legyen nagy, az már 30-szor akkora mester, mint az, aki amúgy bort kóstol. Jó, de tudsz te úgy bort kóstolni, hogy egy rend a nagy mesterévé válasszon? Nem tudsz. Meg valamit se tudja érteni azon a színvonalon, mi csak irigyek vagyunk. Valamiért azt gondolom, hogy hogy vörös meg fehér. Valamiért azt gondolom, hogy a szabadkőműves páholyok is nagyjából ennyire komolyak. Tehát, de azok röhögnek ezeken közben. Nem, halálosan komolyan vannak véve, és tudod, a borlovagrenddel senki nem riogatja az embereket, hogy összeesküsznek. Jó, mert azok és a világot egy ilyen, tudod, egy ilyen irányítópultról vezérlik. Hát nem tudom, én betettem egy maradék fehérbort a hűtőbe, bár tudom, hogy meg kellett volna inni, nem szabad, mert úgyse lesz jó, de másnap reggelre kevesebb volt benne. Szóval lehet, hogy van kulcsuk a lakásomhoz ezeknek a talárosoknak. A nagymestereknek. Én nem tudom ezeket komolyan venni, tehát ha valamit a legőszintébben megvetek és kinevetek, akkor ez a borlovag rendezés. Ez, valahogy úgy vagyok vele, mint a polgárőrnek lenni akarással, de a polgárőri tevékenységnek azért időnként legalább van értelme. De a lenni akarást, azt hasonlónak veszélyes. Érzem meg. Gyakorlatilag elmaradt valamelyik farsang gyerekkoromban, és úgy gondolom, hogy akkor ezt olyan 57 évesen bepótolom. Ugye nem sikerült az akadémia rendes tagjává válni, nem lettem tanszékvezető az egyetemen, viszont őszül a hajam, ehhez a komolysághoz most már dukálna valamilyen cím. És beöltözöm gyakorlatilag bírónak, vagy dékánnak, vagy rektornak, de nekem ehhez nem kell PhD fokozatot szereznem, és 25 évig egyetemi tanárként tanítani, hanem a nyakamba akasztok egy szimbólumot, tehát lehetne akár heroinos tű is, csak én az alkoholban hiszek, és előadom, hogy ez innentől kezdve ez nagyon legit, ez innentől kezdve ezt tisztelni kell, és akkor mindjárt lovaggá ütjük egymást, és tudod, az egész egy ilyen kis git egy lett. Jó, de hát ilyet lehet csinálni, tehát létre kell hozni a heroin lovagrendet, kis ezüst kanállal a nyakadban, és kész, hát alapítsuk csak meg. Csak nehéz volna fenntartani a tagságnak a létszámát. Nagy a fluktuáció. Igen, ott a befizet. Tehát azt gondolom, hogy ott hogy úgy kéne, hogy 15 évre szedett be a tagsági díjat, és tudod, hogy egy évig kell szolgáltatnod. De legalább nagy dolog az, hogy heroin lovag vagy. És ott heroin lovagnak maradni. Az a nagy dolog, mert tudod, nem veszítheted el a heroin lovagságodat azzal, hogy leszoksz. A természetes szelekció erősebben dolgozik. De meghalni sem szabad, tudod, hanem ki kell tartani. Na, az egy vékonyos vény, amin ott igen, igen, de Keith Richards azt jelzi, hogy meg lehet, lehetséges ezen az ösvényen egy életet, egy hosszú és termékeny életet eltölteni. Hány ilyen dolog van még, ahol felnőtt emberek beöltöznek farsangozni, és úgy gondolják, hogy komolyan vehetőek. Van például egy egészen komolyan vehető kis együttes, akiknél nem értem a beöltözésnek a miértjét, és ez az Egyesült Királyságokban a bíróság. Ahol még mindig fehér parókát hordanak, és nem egy oldalról, hanem mindenki majdnem, aki szóhoz jut. Úgy, hogy könyörgöm, az egyiknek ott van a jogi végzettsége, a megbízása és felhatalmazása, hogy képviseljen. A másiké még erősebb, mert ő ugye az államot képviseli, hogyha büntető ügyről van szó. A harmadiké meg még annál is erősebb, ugye a bíró az, aki mindenkit a lolotével lecsap az autós kártyában, ott abban a teremben, de mindenkinek be kell öltöznie, mert hogy enélkül nem tudom, különben nem tudjuk nem veszed produkálni őket komolyan, de valójában pont így lesz komolytalan, tehát az az érdekes, szerintem hogy azért van rajta ez a jelmez, hogy komolyan vedd, de ha ránézel, akkor kacaghatnak. Nem, én nem értek egyet. Én szerintem ez kifejez egy étoszt. És az étosz az hasznos. Világos, hogy jó esetben... Jó esetben, de nem. Az igazságszolgáltatás, az igazságszolgáltatásban az az étosz, hogy a bírónak, meg az ügyvédnek, meg az ügyésznek, annak van egy fontos helye, egy fontos szerepe az igazságszolgáltatási intézményben. Itt nem arról van szó, hogy bort isznak, hanem arról van de szó, hogy... De akkor töltse be azt a szerepet. Ha te bejössz ide szerepelni a rádióba, akkor öltözzél föl, és persze, vegyél nyakkendőt. Igen, azért ennek van egy étosza, hogy a tömegekhez nem szólhatsz, és nem tiszteled meg őket egy csokor nyakkendővel. Legalább feketében. Nem, az a helyzet, hogy a brit államigazgatás, meg igazságszolgáltatás, meg úgy általában a brit állam és államszervezet nagyon konzervatív. És ennek a konzervativizmusnak, ennek megvan a maga jó oldala, megvan a maga, mondom, tekintélye és az ahhoz tartozó étosz. És ez a paróka, ez ezt az étoszt fejezi ki. Szerintem nekem nincs bajom tudod, vele. Persze, nekik van egy királyi családjuk, ami ugyanígy egy cosplay, hogy ők beöltöztek, hogy ők az uralkodók. Én ezt értem, de Magyarországon is, hogyha a bíróságon a bíró, az ügyész meg az ügyvéd ugyanúgy fölveszi a talárt, de nem csinálnak magukból bohócot. Tehát fölvesznek egy munkaruhát, ami az ő státuszukat mutatja, meg van a pulpitus, ami magasabban van, hogy érezd, hogy ő fölötte. Jó, de akkor miért kell rúg, de ugyanezen az alapon, miért kell a munkaruha? Miért viselsz iskolaköpenyt. És milyen normális rádióműsor... De normális rádióműsort tudsz csinálni anélkül is. Hát akkor miért kell azoknak fölvenni ugyanezen az alapon? És akkor mit gondolsz például a svájci gárdáról, akik ugye őrzik a Vatikánt, és azok is ilyen bohóc ruhában vannak. Ennek mi az értelme? De tényleg mi? Azt a ruhát, a Michelangelo tervezte. Az is egy tradíció. Az egy tradíció. Amióta a Michelangelo megtervezte azt a ruhát, azóta a svájci gárda azt a ruhát hordja. Csodálatos, azóta meg kötelező a cölibátus, meg azóta a buzikra mutogatnak, hogy az ugyan. Isten utálja. De most könyörgöm, a cölibátus ellen vannak érvek. A svájci gárda egyenruhája. Nem bánt senkit, csak tudod, amikor a tradíciókat ilyen szemmel azt mondod, hogy ott éppen térdre rogysz előtte, hogy de hát az azóta úgy van, akkor minden úgy fog maradni, ami rossz. Az akkor is. Hogy azóta úgy van, ez nem érv. Én azt gondolom, hogy akkor a többire is legyen ér, és akkor az rendben van, hogy kirekesztjük a fél társadalmat. De könyörgöm, ez egy tradíció. Nem minden ezt rossz. Mondom, hogy ez önmagában nem jelent. Nem minden. Tautológia, hogy azt mondod, hogy de hát ez egy tradíció. Nem minden rossz, ami már egy jó ideje így van. Nem minden rossz, ami a múltból ered. Nem minden rossz, amit az őseink ránk hagyományoztak. Nem is jó. Például a svájci gárdista azon kívül, hogy szép, amit tervez a Michelangelo, azon kívül az nem jó, hanem az nem rossz. De pusztán csak nem rossz. Miért kell eltörölni? De ráadásul rossz, mert konkrétan a svájci gárdáról beszéljünk, ugye annak az az értelme, hogy megvédje a Vatikánt, ugye? Akkor most képzelj el egy csapat ilyen nem. rendes orosz GRU ügynököt, vagy izraeli moszkvai. Nem kommandósok, nem arra szolgálnak. Hát de nem arra szolgálnak, a tradíciót fejezik ki, és azt, hogy ez az intézmény konzervatív. Akkor miért nem tógában járnak a katolikus papok? Akkor miért nem az, vagy pont úgy néznek ki 2000 éve? De most könyörgöm, ez miért baj? Értem, hogyha neked bajod van az a cölibátussal. Én értem, hogyha neked bajod van azzal, hogy az egyházi intézmények, nem tudom én, milyen igazságtalanul, vagy milyen korszerűtlenül működnek. De könyörgöm, a svájci gárdistáknak a ruhája. Ez egy tradíció. De most nem a múltat... Semmi bajom nincsen a svájci gárdisták ruhájával, Puzsér. Veled van bajom. Hát az a problémám, hogy erre hivatkozva, a tradíciót felépített, hogy az szent és sértetetlen, és elég annyit megmagyaráznod, hogy de hát ez de nem, egy neked tradíció. Viszont meg... Nekem meg így el kéne dobnom mindent. Neked meg annyit kell... Annyit elég mondanod, hogy ez nem hasznos, tehát töröljük el. De most miért kell eltörölni valamit, aminek mondjuk nincs haszna? Hanem egyszerűen csak nem káros, nem árt senkinek, és már nagyon régen úgy van, és maradhatna akár úgy is. Miért kell eltörölni? Ez a szellemiség, nem akarom eltörölni, én csak mondtam, hogy nevetséges. Nem, szerintem is vicces. Nyugodtan maradhat. Jó. Te úgy értetted, és ez elemezd a te most oké, belsődet, te szerinted, miért gondolod, hogy szerintem el kell törölni, csak azért, mert mondom, hogy nevetséges. Én szerintem nem nevetséges. Röhögök. Én szerintem hagyományos. Hagyományos, és nincs ebben semmi baj. Igen, meg a Buckingham palotában a beefeaterek. Az sem nevetséges. Szerintem nem. Szerintem de tradicionális már, és hagyományos, és ilyen módon itt maradt velünk valami a múltból. De jó, akkor persze. Igen, de tudod, és de most miért fáj neked? Nem fáj. És amikor, fáj, hát és amikor mit tudom én, tarsolylemezes szittyákat látsz, akkor azt ugyanígy azt mondod, de szép, ez is itt maradt a múltból. De nekem, szerintem de nekem ez semmi, nekem a világon semmi bajom. Hagyományőrzőképpen nem pedig a konkrét funkciót töltik nekem be az 1.0-ás. Nekem a világon semmi bajom nincs a hagyományőrzőképpen. Szerintem a hagyomány az egy bizonyos értelemben egy kapcsolat a múlttal, egy belső identitást, egy tehát belső biztonságot, egy stabilitást ad. És arcot elfedő női... De most nem hagyományőrzés, hanem ez a hagyományos formájában fennmaradt dolog. A hagyományőrzés az az, hogy hollókön úgy csinálunk, mintha. Az ellen szólnak erkölcsi érvek. A gárdistáknak a ruhája ellen, vagy a beefeatereknek a ruhája ellen Londonban. Miféle érvek szólnak? Most érted? Nem, világos, hogy nem hatékony, hogyha jönnek a terroristák. Világos, hogy nem kényelmes, és kényelmesebb lenne egy olyan pólót viselniük, mint amilyen rajtad van. De a brit államközösség, vagy a Vatikán az fontosnak tartja, hogy kapcsolatot tartson a múlttal, ilyen értelemben kapcsolatot tartson Michelangelónak a szellemével, aki tervezte azt a ruhát, és ez megőrződött. És szerintem valami megőrződik a múltból, akárhogy is érték, pusztán a tradíció nyomán értékes, mert... Szerintem önmagában az, hogy valami megőrződött, az nem érték. Itt értem, hogy ezeknek az intézményeknek az imázsához, vagy a róluk alkotott ítéletünkhöz hozzáad. Tehát, hogy az, hogy én a katolikus egyház 2000 éves vagyok, és ezt kifejezem, az én nagy múltamat, az én történelmi táblataimat kifejezem ezekkel is. Annál inkább nem kell változnom, minél inkább annak a külső jegyeiben sem újulok meg, annál inkább az ténylegesen ártó jegyekben sem kell megújulnom. De és ez az ártó benne. Szerintem itt nincs ilyen összefüggés. Nincs ilyen összefüggés. Ebben konkrétan mi van azokkal a tradíciókkal, amik a műanyag és a műanyag között. Igen. Amik jók és helyesek. Tudod, tehát nem minden alkalommal lett jobb a világ azután, hogy valaki kiállt és azt mondta, hogy a múltat végképp eltörölni, rabszolgahad, indulj velünk. Hát vannak olyan tradíciók, amik jók és helyesek. Akkor azok inkább jók, ha megőrződnek, és talán nem jó, hogy eltöröljük őket. Lett egy csomó olyan innováció a 20. században. De ennek semmi köze ahhoz, hogy az tradíció vagy sem, hanem a jó dolog, az működik, a fölösleges az nem bánt, ilyen a svájci gárdista, tehát nem mondtam, hogy töröljük el, és van az, ami egyébként hátráltat, vagy önmagában is erkölcsileg kifogásolható. De most, ha te úgy érvelsz, de nem hogy attól azáltal... olyan, mert az régi. Nem attól van baj vele, vagy nem attól jó, hogy régi, ahogy te nem attól leszel bölcs, hogy öreg vagy, hanem hogy foglalkoztál a dolgoknak a következtetéseinek a levonásával. Ha te azzal érvelsz, hogy a tradicionális öltözet, vagy a tradicionális külsőség megőrzi a múltból a gonosz, rossz, sötét működést, akkor ugyanezen az alapon lehet úgy érvelni, hogy a tradicionális öltözet, vagy a tradicionális külsőség, az megőrzi a múltból, vagy konzerválja ugyanilyen módon a múltból a helyes és a jó működést. Van egy csomó helyes és jó működés a múltban. Tehát nem lesz változás. Tehát ha minden tökéletes, akkor konzerváljuk olyan formában, ahogy volt. De nem lehet kijelenteni, hogy a változás feltétlenül jó lenne. Tehát ilyen módon a változás mellett érvelni, hogy igenis öltözzön át, mert akkor majd könnyebben el fogják törölni a cölibátust. Igen, de nem valójában a svájci gárdista meg a Fitter, az pusztán annyit közöl, hogy ez egy nagy múltú intézmény. Ah. Egy régi dolog. Ah. Ezt mondja el. Tehát maradjon. Igen, de ez most de amúgy maradjon. Most csak a cosplay. Csak most ezért? Csak a, de most csak ezért a cosplay, maradjon, mert már olyan régen oda tettük. Igen, bármi de is. Hogy figyelj, meg lehet kérdőjelezni, de most csak a cosplay szemszögéből ennyit üzen. Ezt mondja, hogy én régi vagyok, ráadásul ilyen kimunkált, szép, díszes, meg minőségi anyagokból, tehát ilyen, hogy mondjam, persze, hatalmas is meg vagyok. Az például tök jól néz hatalmas. Ki a hülye sapka ellenére, de például azokat a csámokat, agyon egzecíroztatják a turisták, tudod, hogy piszkolja az orrát, meg pofákat vág előtte, és volt már olyan videó, ahol valamelyik elkattant, pedig gondolom, hogy rendesen megválogatják, hogy ilyen kötélből legyenek az idegeik. Jó, és de utána hát három, az rálépett már valaki, már is nem őrzik a hagyományt, mert 300 éve ez a katona, ez szuronnyal átdöfte volna azt a proletárt, aki ott cseszteti. Az egy rossz hagyomány volt, amit meghaladtak, a ruhájuk meg nem egy rossz hagyomány, tehát megőrizték. Most miért olyan nagy probléma? A most tényleg legyen a közékké, mert amíg szuronnyal ledöfhetett, azért most nézd, én szerintem valami önmagában nem bohócöltözék, valami valahol bohócöltözék. Tehát ha bemész abban a ruhában a ABC-be bevásárolni, ott egy hülye bohóc leszel, de ha a Buckingham palota előtt állsz egy puskával a kezedben, ugyanebben a ruhában, ott őr vagy. Nem lesz tőle bohóc, és nem gondolom azt, hogy mindent, ami a múltból ered, és nem árt senkinek, azt föl kéne számolni, mert az új az feltétlenül jobb, mint a régi. Igen, de senki nem állította. Tehát, hiszen a 20. század... akkor nem jutsz előrébb a velünk való beszélgetésben, mert ezt senki nem állítja. Nem állítottam. Tehát mondd el úgy, tehát tökre adom a véleményed, egyet értek vele. Nem állítottam, hogy a bifiderek... Akkor nem veszekszünk, vagy vitatkozunk, hanem most már a Robi beszél valamiről. De most miért agresszálsz le? De azért, mert agresszív vagy, és így lehet veled egyáltalán bármit kezdeni. Szóval, mire gondolsz? Nem állította senki, hogy a bifiterek jobban néznének ki, hogyha félrecsapott baseballsapka lenne rajtuk, és XXXL-es kosármez, tudod, ilyen Lakers-es mez. Tehát nem gondolom, hogy jobban néznének ki, de ugyanúgy bohóc lenne, mint most, mert semmilyen funkciója nincs, egy. De csak aminek a múltat nincs funkciója, aminek nincs funkciója, azt gyomláljuk ki az életből. Nem mondtam, hogy gyomláljuk ki, de ez egy ilyen turista látványosság. Tényleg nem kell. De hogy értsed meg, hogy ez annak szól, hogy a Londonba érkező turista tudjon fotózkodni. Tényleg? Igen, konkrétan ennyi. Igen, annak szól, hogy a Londonba érkező turista tudjon fotózkodni. És ez viszi a királyság intézményének a hírét meg, a világban. Meg, hogy a Londonban élő britek a bifiternek a ruháján keresztül is meg tudják élni jobban a maguk angolságát, és miért olyan szörnyű ez? Ha a double decker buszt látják, amit lehet, hogy már le lehetett volna váltani, mert lehet, hogy ma már nem hasznos, vagy nem korszerű, de a double decker busz, ami piros Londonban, kifejezi a londoniságot, és ez nekik fontos, mert ők konzervatívak. A speciál jobb, mint bárhol máshol, mert miért ne csináljon két emelet magas buszokat ugyanakkor a területre, hogyha elfér annyi ember. Jó. Érted? Hogyha kényelmesebben el vannak, meg ha valaki messzebb megy, akkor hadd üljön föntre, és akkor nem a száján keresztül szállnak le. Hát miért nem minden másik busz is két emeletes, és lám, az elmúlt 40 évben egyre több busz lett, nem feltétlenül tudod a tömegközlekedésben, de az utaztatásban kétszintes. Mert ez egy nem volt hülyeség. Ez praktikus. Ja. Igen, mint ahogyha megnézed, hogy... De semmi köze ahhoz, hogy olyan régen úgy van, és ezért kell úgy lennie, vagy nem. Igen, de az élet nem csak praktikum. Az élet az egy csomó minden más is, például érzelem, ami egyáltalán nem praktikus, de valamiért ragaszkodsz hozzá, ahogy ragaszkodsz a nagyapád zsebórájához, pedig nem is jár az a zsebóra. De mégis fontos neked az a zsebóra, mert a nagyapádra emlékeztet, mert egy fontos emlék neked a múltból. Nem hasznos. De nem leszel bohóc tőle, hogyha van egy ilyen órád, vagy nem kell kigúnyolni azt, aki mondjuk megőrizte a nagyapjának a zsebóráját, pontosan ugyanilyen módon nem árt senkinek, őriz valamit a múltból, neki ez egy fontos emlék, neki ehhez érzelmei kötődnek, és nem gondolom azt, hogy folyamatosan azt próbálod ránk sütni, hogyha én nevetségesnek találom a bifitert, akkor én egy olyan személy... De hagyjuk a bifitert, mert a Robi már is nyert, mert azt mondta, hogy Magyar Péter baloldali, mi meg elhittük. Igen, tehát ezt mondom, a borlovagokkal add elő akkor az okosságodat. Próbálod ránk sütni, hogy egy ilyen liberális vagyok. Most nézd, a borlovag az valami, ami maga az intézmény egy rossz vicc. Az ahhoz tartozó ruházat már egy rossz viccnek árnyéka? Hát igen, nagyjából az árnyéka. Mint amikor, hogy mondjam, beöltöztetsz valakit, akinek ott se kéne lennie. Tehát maga ez a borlovagság és az ahhoz tartozó öltözék, hát tudod, ez nem tradíció. A múltban nem voltak borlovagok. Voltak lovagok, meg volt bor. És ma bizonyos alkoholisták, akik nagyon szeretnének inni, és nagyon szeretnék az ehhez tartozó legitimitást megszerezni maguknak valamiféle tradíciónak a képében, vagy a tradíciónak hazudva azt, igazából létrehozták a borlovagrendet, és beöltöznek. Való jogot. Egy ehhez képest Nagy-Britanniában az igazságszolgáltatás intézményei tényleges intézmények, tényleges tradíció tartozik hozzájuk, nem úgy, mint a borlovagokhoz. Jó. A Beefeater, aki őrzi a Buckingham palotát, ott áll azon a szent helyen, ott strázsál évszázadok óta, ebben a ruhában. A Beefeatereket a bohóc ruhájukban. Viszont minden ilyen ruha, meg minden ilyen, ez a cosplay, ez a beöltözés, hogy ő valaminek mutatja magát, ez mindegyik valamit kifejez. És amikor van ennek egy ilyen modern megnyilvánulása, amikor a 6 éves kisfiúk Messi meg Barca mezben szaladgálnak, miközben semmi közük hozzá, a labdába se tudnak még belerugni, de ők már egy darabot abból az étoszból magukra vettek, kvázi mint a bőrüket, tehát belebújtak Messibe, és képviselik, és sokszorosítják, és mindenhol megjelenítik azt az idolt. És igazából erről van szó a Buckingham palotánál is. Az a helyzet, hogy a Beefeater példát, Robi, te hoztad. Nekem azzal pont nincsen semmi problémám, bár elvileg ugyanakkor a jelmezbál, mint a svájci gárdista, csak hogy az Egyesült Királysághoz tartozik egy hadsereg, a Vatikánhoz meg nem. De egy testőrség tartozott a pápához már a Michelangelo idején, sőt, már azt megelőzően is. Hát ilyen hadseregek tartoztak a pápához. Tehát értem, hogy mi tartozott hozzá, csak már nem az idő van, hogyha azt mered mondani, hogy te egy másik keresztény vallást választasz magadnak, sőt, egy nem keresztény vallást, akkor jönnek érted, és alágyújtanak. És ezt megint csak szimbolizálja az, hogy itt állítólag fegyver és harci erő tartozik ehhez a három épülethez. De ilyen szempontból érted, hamisabb a svájci gárdista, mint ez a turizmus odacsalogató. De mind a kettő egy turizmust odacsalogató jelenség. És az a kérdés, hogy ez mikor válik hozzá? Egyrészt a svájci gárdának volt értelme. Mikortól nem? Hol van az a pont, ahol egyszer csak már jelmez, és hol van az, amikor még funkcionál, mint biztonsági őr, és amikor már csak díszlet? A Svájc, szerintem a pápának az élete ma is veszélyben van. Bár emléksz, érted, bármikor dönthet úgy valaki, hogy a pápa életére tört. Tehát nem azt kell, hogy szimbolizálja, hogy majd közöttünk rendet rak, hanem hogy megvédi a Szentatyát. És azért emlékeztek a korábban szerintem sokkal komolyabb túlkapások voltak a páncélozott járművel kapcsolatban, mint mostanában nekem feltűnt volna. Második János Pál ellen volt merénylet. Uh-huh. De tény, hogy nem egy svájci gárdista akadályozta meg. De utólag azért fölvette azért a ruhát. Hát meg utána már nyitott autóban nem mutatkozott, hanem csak a pápa mobilnak a 5 centis golyóálló üvege mögött érdekes módon. Amiben pont úgy nézett ki szegény, mintha olyan tévéshowban lenne, ahol a porszívóval fújják a pénzt, és ha össze tudod szedni, akkor azt megtarthatod. Na minden esetre ezek az intézmények, mint a svájci gárda, valameddig kellett, hogy működjön. Tehát volt egy olyan történelmi kor, amikor ők valóban fizikailag meg tudták védeni a pápát, majd egyszer csak valahol ez eltűnt. Egyébként ma kivédi a pápát valaki biztos? Tehát biztos, hogy tele van titkos ügynökökkel a tömeg, amikor ő valahova megy, nem? Akik, hogyha előrántasz egy fegyvert, akkor letepernek a földre. Hol vannak azok? Ők meg miért nem látszanak? Hát pont azért, mert ma már az a hasznos, ha nem látszik. Régen meg az volt a hasznos, ha látszott. Uh-huh. És az is még jó kérdés, hogy mondjuk, ha azt mondanám, hogy el szeretném foglalni a Vatikánt, vajon sikerülne? Tehát, hogy egy mekkora... Tényleg, mert ha arról beszélünk, hogy nincs hadserege, ugye Svájcnak van, Magyarországnak van, a Vatikánnak elvileg nincs hadserege. NATO tagállam? A országot... Vagy, tehát, hogy oda számít az olaszokhoz? Nem, hát ez egy külön állam. Nem, de nem nagyon tudod elfoglalni úgy, hogy Olaszországot ne kelljen elfoglalnod. Valahogy be kell oda csempészni, nem néhány tankot, nem? Dehogy nem tudom elfoglalni. Hát, hogy ennyire kicsi. Legfeljebb Olaszország tudja úgy elfoglalni, hogy Olaszország, de még Olaszország se, hiszen ahhoz Olaszországnak kell lennie. Olaszország azért nem tudná elfoglalni, mert akkor viszont polgárháború lenne. Tehát akkor ott olyan erős a katolikus népesség, hogy gyakorlatilag megdöntenék azt a kormányt, amelyik azon fantáziálna, hogy elfoglalja a Vatikánt. Nem csak rögni tudok, ez még jobb, hogy valaki elfoglalja a Vatikánt. Hát ahhoz, hogy magad alá gyűrjél egy államot, ez lenne a legegyszerűbb. Hogy ezt valaki tényleg megcsinálja. Tehát, hogy túszul ejti a pápai hivatalt. Tehát egy terrorista akció, igen, az viszont ezért, az ez? Ezért mondom, hogy valamilyen erős védelme kell, hogy legyen, de nem tudunk semmit róla. A hadserege hivatalosan nincs. Nyilván az egész nyugati világ fölháborodna, és egyként menne harcba, hogyha persze, bárki megtámadna a Vatikán. 90 államnak a titkos szolgálata, meg mindenféle diplomáciai szervezete támogatja azt, hogy ez az intézmény ez biztonságban legyen. De azért a svájci gárdistának van egy játékpuska a kezébe, vagy egy kard. Na jó, lapozzunk az amerikai hagyományőrzésre. Vannak azok az észak- és délbe öltözős bulik, amikor kompletten lejátszanak egy csatát, nagyjából úgy, ahogy az történt. Tudod, kb. Korhű fegyverzet, mínusz halál értelemszerűen, és akkor ilyenkor kicsit megemlékeznek arról is, hogy de jó volt, amikor még voltak rabszolgáik, mert ott azért választani kell, hogy melyik csapattal vagy. Milyen jó volt, amikor még lehetett háborúzni, az Amerikában nem volt háború azóta. Bár Amerika, a polgárháború jók óta. Azóta is háborúzik, amikor csak tehet. Ja, de nem Amerikában. Igen, de mondjuk amerikaiként jó eséllyel tudsz egy háborúban részt venni, egyszerűen jelentkezel a hadseregbe, és már mehetsz is. Tehát így garantáltan 5 éven belül te valahol embert tudsz ölni. De szóval az a helyzet, hogy az amerikaiak most már nem elégszenek meg ezekkel a cosplayes megemlékezésekkel, hogy ők kivonulnak akkor arra a csatatérre, ahol Lee tábornok akkor és ott, és onnan jött az erősítés, és akkor beöltöznek, és akkor eljátszák, nem most már szeretnék ezt élesben. Újra. Mert az a helyzet, hogy igen, és ez most már készül is nagy erőkkel. Én Grantnek öltözöm majd, hogyha lehet. Szeretsz nyerni, igaz? Persze, azért. Nyilván csak ez az egy okom van rá. Semmi értékválasztás nincs benne, csak a győzelem. De hányan lehetnek, akik nem jöttek rá, hogy most már lehet rendesen is polgárháborúzni, mert amúgy nem akartak ők. Tehát ők csak megemlékeznek arról, hogy azért jó volt az, amikor a fehér ember kezében volt minden, meg az a kor, amiről kevesebbet tudok, az nekem egy picit vonzóbbnak tűnik, mint az, amit a saját bőrömön tapasztalok, és közben elkezdenek itt az emberek az utcán egymást lelövöldözni, meg félig agyonverni, amit azért a 90-es évek óta ritkán, és mondjuk a COVID környékén meg elég gyakran láthattunk, és közben valaki otthon éppen vasalja ki a konfederációs egyenruháját, és majd megy farsangozni a polgárháborút, mert nem szóltak neki, hogy amúgy most így épp készül egy rendes. Hogy már igaziban megy, igen. Igen, és akkor van a másik kategória, aki viszont soha nem megy el megfarsangozni, meg megsvédelni a polgárháborút, hanem konkrétan fegyvereket gyűjt, és csatlakozik, tudod, egy ilyen fél, háromnegyed, vagy egészen milícia jellegű szervezethez, ami egyáltalán nincsen bekötve a nemzeti gárda alá se, nem hogy a hadsereg, vagy igen, valami az amerikaiak szerv. Fejében nagyon intenzíven él az idea, hogy az állam az rossz, és nekem meg kell védenem magamat, a családomat, a környezetemet az államtól. De ezt nem tévednek. Nem olyan rossz ez az idea. Igen, nem tévednek nagyot egyrészt, hogy az állam az elkanászott, és valószínűleg a második alkotmány kiegészítésük az a fegyvertartásra vonatkozó, és az azért van úgy, és azért fegyverkezhetnek ilyen elképesztő dolgokkal, most azon kívül, hogy nagyobb tőle a tökük, meg jól érzik magukat, és söröznek, és lövöldöznek. De értjük, hogy ez olyan, mint a nagykerekű autóverseny nézni meg a pankrációt, de ezen kívül azt is szimbolizálja, hogy ha itt nem megfelelő a vezetés, de tényleg nem, tehát nem úgy, mint a Kapitólium ostrománál, hanem tényleg nem, akkor felfegyverzett a lakosság, és akkor benyomják a gombot, Őket nem lehet marhavagonokba bezsuppolni és elvinni. Hova? Kanadába? Tehát be vannak zsuppolva. Tehát ha megnézed az amerikai fogyasztót, az koncentrációs táborban. Hol lennének azok? Tehát melyik ország vinné el az amerikaiakat valahova a külföldre, onnan? Tudod, a gonosz kanadaiak, vagy az erős mexikóiak. Te nem olvastad, vagy nem láttad az Ember a fellegvárban című Philip K. Dick. De nem ebben a világban élünk, tehát nem német és japán között van felosztva az Egyesült Államok területe. De ebben az esetben is feltenném a kérdést, hogy hová viszed el őket. Egyébként a szolgálólány meséjében fölállítod az Egyesült Államok területén a táborokat, és oda. Na, de hogy ha meg megnézed, hogy mindemellett ez a fantasztikusan erős, ilyen romanticizáló, telepes öntudat, hogy én aztán nem, mert nekem itt a puskám, és majd megvédem magam, én nem rendelem alá magam a központi hatalomnak, eközben meg olyan szinten vannak legyalulva szellemileg egyszerűen ezek az emberek, tehát egy fogyasztó massza, több száz millió ember, aki zabálja a hamburgert, meg iszza a Coca-Colát, és ugye szemetel, ezt már megtudtuk az előbb, akkor mi ez a nagy öntudat, és mire használják ezt az ő nagy szabadságukat, hogy nekem alkotmányos jogom a fegyver, az, hogy boldog-boldogtalan mindent azzal old meg, hogy lelövi a másikat. Tehát agyrém, hát az amerikai étosz, az a borzasztó. Hát de figyelj, minden hétre jut egy tömeglövöldözés. Minden héten van egy olyan, hogy valaki bemegy a gimnáziumába, és 15 embert lelő. Tényleg hetente van, hogy valaki 15 ártatlan embert agyonlő egy sorozat, egy ilyen félautomata fegyverrel. Ez egy agyrém. Ennek semmi köze ahhoz, hogy az állam elnyomja őket. Hát úgy vannak elnyomva, hogy egymást mészárolják. Egyébként ez nem polgárháború? Tehát, vagy ez polgárterrorizmus? Olyan, vagy minek kicsit, nevezem? Mint egy ilyen hideg polgárháború, amúgy, nem? Amúgy, de nem hideg, de nem, hát emberek nem, egyáltalán nem politika, ez egyáltalán nem politikai. De valamilyen befagyasztott. Ez neurózis, ez egy kollektív neurózis. Egy iszonyatos önsértés, Amerika önsértése. Mitől politikai valami akkor? Tehát, hogy az, hát attól, hogyha ideológiai alapon, tehát hogyha egy republikánus kölyök az iskolában, a demokrata iskolatársait lövöldözné le, mondjuk. Igen, de az van politikai. Igen, de van ilyen, hogy fehér gyerekek nigákat lődöznek, tehát hogy igazából van ez. Lehet, de döntően az iskolai lövöldözéseknek nem ilyen rasszista indítéka van, hanem egy ilyen, hogy mondjam, a csoport dinamikából következő. Kiközösítettek egy kölyköt, és ő azokat lövöldözi le, akik őt megalázták. A következő problémát mondom akkor, Robi, szerintem ezzel egyet kéne értsél, hogy ez miért nem politika? Az, hogy valaki rosszul van lelkileg, az miért nem olyan fontos, mint az, hogy bal vagy jobbos, vagy rendszer vagy konzervatív. Na igen, de hogy magára itt nem az a bajom, hogy nem gondolod, hogy politika, hanem hogy ez ténylegesen nem politika, pedig annak kéne lennie, hogy valaki rosszul van, és kiközösítették. Igen, de ez inkább a társadalmi vagy a közösségi mentálhigiénének az állapotával függ össze. Nem véletlen például az, hogy Európában, ahol szintén nagyon sok fegyver van kint, nem annyi, mint Amerikában, meg nincsenek olyan támadó fegyverek engedélyezve, meg a fegyvertartás és a fegyverviselés közötti különbségtétel sokkal élesebben van megvonva, mint az Egyesült Államokban. Minden esetre Európában nincsenek ilyen iskolai lövöldözések, tehát ezt nem lehet pusztán a fegyverből levezetni. Ez az amerikai ság szellemből. Ez érdekes, hogy a kultúra is, tehát hogy azt mondom, hogy ha megnézel most egy akármilyen random amerikai filmet, akkor biztos, hogy abban megölnek 50 ember. De Európában is látjuk ezeket a filmeket. És ezt akartam mondani, hogy tehát az amerikaiak gyártják ezeket, de valójában mi is ugyanezen a kultúrkörön nevelkedünk, ugyanezt a kultúrát szívjuk magunkba, de mégsem történik meg itt ez. És mégiscsak azt gondolom, hogy valahogy szerepe van annak, hogy van egy államunk, amelyikre rábíztuk az erőszakot. Azt mondtuk, hogy ő neki van erőszakmonopóliuma, és nem gondolom, hogy nekem jogom van. Csak a 20. században brutálisan visszaélt ezzel a monopóliumával, úgyhogy kiirtott komplett népeket, tudod? A 20. században. És azért, tudod, ez a monopólium, ez, és akkor most állítsuk helyre, és ismerjük el, pusztán azért, mert most már vagy 60 éve nem csinálja. Hát igen. Érte? Hát, jó, 60 év nem én meg úgy vagyok, én meg úgy vagyok vele, tudod, hogy az a fegyver, ami Európában kint van az állampolgároknál, az egy emberi jogi biztosíték. Egy emberi jogi biztosíték. És amikor szükség van, és le kell hívni, mert a partizán akciókat meg kell szervezni, akkor ne aggódj, nem az lesz, hogy de ez a gyűjteményembe való, hanem oda fognak kerülni, ahová kell, hogy kerüljenek. Én azt nem tudom, hogy ezek a fegyverek kinél vannak, de feltételezésem szerint nem a demokratikus jogállamért aggódó emberek a többség, hanem inkább azt gondolom, hogy olyanok, akiknek meg nem örülök, hogy fegyver van náluk. Aha. Igen, de egyelőre... Nem mondom, igen, hogy minden esetben, de többségében. De egyelőre Európában, hogy úgy mondjam, nem igazolódtak az aggodalmait. Tehát Európában nem lövöldözik le egymást. Nincsenek aggodalmaim, abszolút. Tehát nem. De azt mondod, hogy nem örülsz, hogy ott van kint náluk a fegyver. Hát mert te azt mondod, hogy ez egy ilyen biztosíték, kvázi a jogállam védelmében, szerintem nem. Az emberi jogok védelmében. Az emberi jogot nem lehet fegyverrel védeni. Hogy ne lehetne? Hát annak, hát ne, akivel szemben alkalmazod... Eleve fegyverrel alakított, aki ezzel szemben alkalmazod, annak az emberi jogait kapásból, lábbal tiprod. Hát kivéve, hogyha éppen érted jön, és elvinne, levinne, lekísérne téged a Dunapartra. És ezt és ekkor te megvéded magad, meg a családodat azzal a fegyverrel, amit van. Mondjuk, hogy ne kísérjenek le titeket a Dunapartra. Jó, de egy ilyen rögtönítőlő bíróságban gondolkodsz, hogy én ezt nem, már itt el is döntöttem. Nem, én már arról beszélek. Most az a történelmi helyzet. Én már arról beszélek, hogy egy olyan országban, olyan viszonyok között, ahol kint van a fegyver, ahol ott van nálad a fegyver, és kint van mondjuk sok millió fegyver állampolgároknál, ott nehezebben hozza meg az állam azt a döntést, hogy téged a Dunapartra lekísérjenek. Meg hogy bekopog, és kirángat onnan, mert nem tudja, hogy melyik nappaliban van fegyver, és melyikben nincs. Másképp viselkednek azok, tudod, ahol adventi naptárat nyitogatott, hogy egyikben van csoki, a másikban nincsen. Szerintem meg nagyon könnyedén beszervezi maga alá ezeket az embereket, vagy ott van mondjuk Szerbiának az esete, amelyik hogy hívják? Most volt két ilyen iskolai lövöldözés egymás után. Igen, valamikor, és rengeteg fegyver van kint, és akkor azt is mondták, hogy oké, srácok, akkor most be lehet szolgáltatni az összes kalasnyikovot, ami véletlenül nálatok maradt a 90-es években, és akkor most behunja az állam a szemét egy pillanatra, és nem nézi, hogy ki adta le, és akkor felejtsük el egymást. Egy osztályfőnök óra. Teljesen olyan. És bizonyára mindet le is adták. Nem, de pár százezret biztos, és azért az is valami na. Gondolom úgy működött, mint a South Parkban, amikor az osztályfőnök órán körbeadja a kanabisz az osztályfőnök, hogy szagoljátok meg, és ha valahol ilyet éreztek, akkor onnan menjetek haza, és szaladjatok, mert rossz lesz, és az óra végén nem kerül elő a cigi, amit körbeadott. Szerintem az a különbség köztünk, Dávid, hogy amikor te azt látod, hogy az egyik állampolgár így beszolgáltatja a fegyvert, akkor te így megkönnyebbülsz, hogy jaj, de jó. Én meg amikor azt látom, hogy az egyik állampolgár nem szolgáltatja be a fegyvert, akkor könnyebbülök meg, és mondom azt, hogy ez most van a jó helyen. Én nem bízom azokban a csoportokban, akiknél ott vannak azok a fegyverek. Tehát te azt gondolod, hogy Magyarországon sem. Úgy jött létre az elnyomás, hogy volt az állam, és akkor így. Nem, az állam erőszak monopóliumát, az állam elkezdte túl komolyan venni, igen. Tudod? Csak az, nem, mert azok a saját csoportjai, azok nagyon szépen betagozottak, mint ahogy egyébként nálunk a foci ultrák olyan boldogan betagozottak a hatalom alá, és elvileg ők voltak azok, akik mondjuk 2006-ban segítettek nekünk megőrizni a demokráciát, hogy mégiscsak legyenek következmények, tudod, akik segítettek elzavarni Gyurcsányt, de valójában most meg egy szabad csapata lesz majd egy másik hatalomnak. Fussunk még. Igen, de tudod, nem csak a foci ultrák fegyverviseléséről van szó. Tudom. Fegyvertartásáról van szó, hanem az állampolgárokéről, tudod? Lehet, és akkor pont az a lényeg, hogy neked is lehet, és hogy az, amennyiben neked is van, a foci ultrának az erőszak potenciálja veled szemben már nem olyan nyomasztó. Azt mondjuk úgy fejezném ki, bár tök igaza van a Robinak, de mégis azért nem segítek neki, hogy holnaptól ölhet mindenki, de nyugi, nem csak a foci ultrák ölhetnek ember, te is. Úgyhogy minden a legnagyobb rendben van. És tudod, én meg azt mondanám, hogy de én nem akarok vele élni. Van ez a The Purge című horrorfilm, amiben az attól van akkora rend a társadalomban, és nincsenek erőszakos bűncselekmények, hogy minden évben egy napig viszont azt ölsz meg, akit akarsz. És aki ebben nem akar részt venni, mert nincsen szarrá frusztrálva, az olyankor megpróbál bezárkozni a házába, de ha túl látványosan zárkozik be, akkor kifejezetten rá fognak utazni azok, akik nem az ölésről van szó. A fegyver az nem. Nem a fegyverről, az emberről a fegyverrel. A fegyver az egy eszköz. A fegyver nem csak arra jó, hogy ártatlanokat ölj vele, arra is jó, hogy megvédelmezd a családodat olyanoktól, akik visszaélnének azzal, hogy nekik fegyverük van. A fegyver nem csak arra jó, hogy tűzharc legyen, a fegyver arra is jó lehet, hogy elkerüld a tűzharcot. Legyen, világos. Nem, hogy elkerüld a tűzharcot. Arról van szó, hogyha kint van a társadalomban egy csomó engedély nélküli fegyver, amivel te terrorizálható vagy, mondjuk, akkor az államnak úgy gondolom kötelessége az állampolgárok számára törvényes bejegyzett fegyvertartás lehetőségét megteremteni, hogy megvédelmezzék magukat, ha pedig nem teszi ezt meg, ha ezt nem biztosítja, akkor kötelessége megvédelmezni az állampolgárokat. Most én nem tudom, hogy Kelet-Magyarországon például az állampolgároknak a megvédelmezése az teljesül-e. Nem látom a garanciákat erre vonatkozóan. Azt most azért jól látszik, hogy Orbán Viktor és Pintér Sándor biztosította a közbiztonságot Kelet-Magyarországon. De Orbán Viktor és Pintér Sándor megvéd minket, vagy megvédi a kelet-magyarországiakat. De ki védi meg a magyarokat Orbán Viktortól és Pintér Sándorról? Erre a kérdésre? Az Unió. Ugye? De tényleg a fegyver? Nem. Nem. Egyértelműen nem. Nem, mert az elnyomás nem fegyveres. Én nem értem, hogy ez végül is hogy jött ide. Mondom, az elnyomás, az a nem fegyveres elnyomással szemben nem véd meg a fegyver, igen. De a fegyveres elnyomással, meg a fegyveres fenyegetéssel szemben meg megvéd nekem a fegyver. Nekem az a bajom az széles körben elterjedt fegyvertartással, hogy te bízol az átlag emberben, te bízol abban, hogy az a massza, az a tömeg, az a népesség, ami körülvesz, az felelős. De én azt látom, hogy nem az. Nem tud felelősen dönteni az életével kapcsolatban, nem tud felelősen dönteni a politikában, nem tud felelősen dönteni párválasztáskor, nem tud felelősen dönteni soha. Az anyagiakban sem, soha. És nem azt mondom, hogy mindenki, csak azt mondom, hogy a többség. Most ennek az embertömegnek én nem szívesen mondom azt, hogy legyen fegyver a kezében. Mert nem gondolom, hogy mindenki jól fogja tudni használni. És pont elég, hogyha néhányan elcseszik, akkor már pont olyan dolog jön ki, aminek nem kéne. És mi van akkor, hogyha nem az átlagembernek, vagy a kisembernek, vagy a közembernek nevezzük akárhogy, óhajtok fegyvert, hanem mondjuk a polgári középosztálynak, amelyik egy normális társadalomban a polgári társadalomnak a bázisa, nem megszabni. Ha bárkinek lehet, akkor annak a középosztálynak is lehet, amelyikre te azt mondod, hogy hát én idealizálom, vagy én túl sok jót feltételezek róla. Arról van szó, hogy ha bárkinek lehet, akkor ez a csoport is megvédheti magát. Mi van akkor, hogyha én szeretnék egy olyan országban, vagy egy olyan világban élni, ahol azoknak, akik fegyvert váltanak ki, azoknak el kell végezniük egy alkalmassági vizsgát, de lehet fegyverük, mert nem gondolom azt, hogy az állam az egy magasabb erkölcsi, vagy egy magasabb szellemi nívón álló entitás, mint amilyen az ember. Úgy gondolom, hogy az embernek joga mint kell, hogy az legyen. Átlagos ember? Mert az állam az egy ilyenkor, a ember viszont... De tudod, ha elveszed az átlagos embertől, mert az átlagos embert te beprofilozod úgy, ahogyan a Fási Ádámot, hogy na, az ilyennek ne legyen fegyvere, akkor neked se lehet, nekem se lehet, senkinek sem lehet, Tölgyesi Péternek sem lehet, de tudod, az akadémia titkárának sem lehet. Egyébként nem zavarna, de nekem az sem. A helyzet, hogy amikor azt mondtad, hogy a fegyver például megkímél attól, hogy fegyverharc legyen, akkor meg tud kímélni attól, akkor mondhatnám azt, hogy viszont a fegyver az oka annak is, hogy van fegyverharc, viszont igen. Ez hülyeség, mert az a kézi közelharc helyett van. Én mondok épp egy mondatot, és akkor ahhoz majd hozzáfűztök, de ez még nincs okay. Vége, hogy az sokkal szörnyűségesebb, például amikor megtámadnak téged, hogy fogalmad nincs, semmilyen rutinod nincsen azzal a közelharccal kapcsolatban, és nem a fegyveres közelharc, hanem hogy agyonvernek. Onnantól kezdve viszont, hogy ez egy lövésre halált okoz, akkor mind a kettőtöknek a kezében nagyjából ugyanannyi esély van, plusz-mínusz, hogy nem találod el. De nem, mert aki ebből él, az eleve jobban fogja forgatni. Tehát amikor én előveszem a kis tukkeremet, ő már ki is rúgta a kezemből, fölvette, és azzal de gulott le. Ha agyonlő az első lövésre is kevésbé nyomorúságos, mint amikor a saját értéktárgyammal velagyon, amikor előlépek. Értem, csak én azt gondolom, hogy sokkal egészségesebb lenne, ha erről a problémáról, hogy nekem, hogy akár esélyem van arra, hogy mondjuk az utcán megtámadjanak fegyverrel, és fegyveres harcba kelljen keverednem, sokkal értelmesebb lenne, és sokkal megnyugtatóbb lenne, ha erről a problémáról olyan módon beszélnénk, hogy hogyan lehetne a társadalmat olyan formába rendezni, olyan állapotba hozni, hogy ne kelljen ilyeneken gondolkodni. Tehát, hogy ne Bronx külsőben gondolkodjunk, ja. Ahol muszáj, hogy legyen fegyverem, érted? Okay. Hanem egy olyan társadalomban, ahol egyébként nem kell attól félnem, hogy az utcán valaki kést, vagy fegyvert ránt rám. Na most az a helyzet, hogy a fegyvert... Mert szerintem az nem a megoldás, tehát szerintem az a problémát tovább mélyíti. Ha azt mondom, hogy legyen mindenkinél stukker. A fegyvert, mint innovációt, mint technikai innovációt nem tud eltörölni. Fegyver már van. Már csak az a kérdés, hogy kinél lehet és kinél nem. Márpedig, ha van fegyver, az azt jelenti, hogy a bűnözőknél van. hiszen ők felfegyverzik magukat. Ebben az esetben már nem arról döntesz, hogy a bűnözőnek, vagy az erőszakos huligánnak lehet-e fegyvere, hanem arról, hogy a kisembernek, az állampolgárnak nem lehessen-e. Nem teljesen van így, mert hogyha valaki betörni megy, és tudja, hogy és nem lesz fegyver a házban, akkor ő se visz magával, ha meg tudja, hogy számíthat fegyverre, akkor lehet, hogy nála is lesz. Tehát igazából eszkalálódik a fegyver miatt a szituáció. Erről beszéltünk legközelebb is, na?